वेद ने मानव, माही और सीमा को वार्न किया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। पहले तो सब सीरियस हो गए, लेकिन फिर मानव वेद का मजाक उड़ाते हुए बोला, रियली वेद, अब तुम बात डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ताकि किसी को पता ना चले कि तुम्हें डर लग रहा है। ये सुनकर सीमा और माही ने हैरानी से वेद की तरफ देखा और फिर हंस पड़ी। सीमा बोली, ये बात तो कियारा मैडम को बतानी पड़ेगी, इन्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, उसने मन में सोचा, लेकिन मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। ये सोचकर वेद ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए पीछे मुड़कर उस गूंगे स्माइलिंग मैन को देखा। वो गूंगा आदमी अपना बैग ऊपर वाले लगेज कंपार्टमेंट से निकाल चुका था। उसने बैग से व्हाइट प्लास्टिक बॉक्सेस निकाले और उसमें से कुछ सामान निकालकर जल्दी जल्दी सामान को जोड़ने लगा। उसके आसपास बैठे लोग हैरान थे कि ये कर क्या रहा है। वेद भी मन ही मन बोला, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कुछ भयानक होने वाला है, और हो ना हो ये पागल आदमी इसका कारण है, लेकिन मैं कुछ गलत होने नहीं दूंगा। आखिर अभी बहुत से काम बाकी हैं। सबसे पहले तो कियारा के प्रति अपने फीलिंग्स को समझना है कि ये प्यार है या कुछ और। उसके साथ ही अपने पेरेंट्स के कातिलों से रिवेंज भी लेना है। वेद ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और नोट किया कि कैबिन के अलग अलग कोने में बैठे और भी लोग अपने सूटकेसेस से वैसे ही व्हाइट प्लास्टिक बॉक्सेस निकाल रहे हैं। वेद ने तुरंत मानव और बाकी दोनों लड़कियों को धीरे से कहा, तुम लोगों का मजाक खत्म हो गया हो तो सीरियस हो जाओ, थोड़ा कोई रिएक्शन मत देना, चाहे आगे कुछ भी हो मैं कुछ भी करूं, डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन मानव और दोनों लड़कियों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उन्हें अभी भी वेद की बात मजाक लग रही थी। इसी बीच उस अजीब तरीके से मुस्कुराने वाले आदमी को एक सफेद प्लास्टिक का धनुष जैसा इक्विपमेंट बनाते देख बगल में बैठी हुई लाल साड़ी वाली औरत क्यूरियसली पूरी, ये कैसा खिलौना बनाया है। स्माइलिंग मैन ने कोई जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराता रहा। और जैसे ही उसका इक्विपमेंट बन गया, उसने व्हाइट बॉक्स से कुछ काले बैग्स निकाले। फिर वो उठकर अचानक उस मोटे आदमी के सामने गया जिसने एयरपोर्ट पर उसे थप्पड़ मारा था। वेद मन ही मन बोला, अब होगा रियल एक्शन सीक्वेंस। उस स्माइलिंग मैन ने झटके से उस मोटे आदमी का बॉक्स सीट से नीचे गिरा दिया, जो सीधा मोटे आदमी के पैरों पर गिरा और वो दर्द से चीखा, अरे पागल आदमी तू फिर आ गया, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। वो उठकर स्माइलिंग मैन को थप्पड़ मारना ही वाला था, लेकिन तभी उस स्माइलिंग मैन के हाथ में रखे धनुष जैसे इक्विपमेंट से एक पतला सा तीर निकला और उस मोटे आदमी के पैर में फंस गया। वो मोटा आदमी वहीं चिल्लाकर जमीन पर गिर पड़ा। स्माइलिंग मैन ने फिर इक्विपमेंट का बटन दबाया और तीर उस मोटे आदमी के गाल को पार करते हुए पूरे मुंह को छेद गया। अब वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था, बस कराह रहा था। ये देखकर तो वहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे। अगले ही पल पूरे कैबिन में हड़कंप मच गया। एक एयर पुलिस दौड़कर वहां आया, ये सब क्या हो रहा है यहाँ। लेकिन तभी एक और आदमी बीच में खड़ा हो गया, उसके हाथ में भी वही प्लास्टिक क्रॉसबो था। उसने एयर पुलिस को निशाना बनाया और दो तीरों से एयर पुलिस के कंधे को चीरते हुए निकल गए। तभी एक और एयर पुलिस भाग कर आया तो एक तीर सीधा उसके सीने के पार हो गया और वो वही मौत के घाट उतर गया। ये देखकर तीसरा एयर पुलिस चुपचाप साइड हो गया ताकि मौका देखकर हमला कर सके। ये सब क्रॉसबोज प्लास्टिक और स्टील पार्ट से बने थे और अलग अलग टुकड़ों में लाए गए थे, इसलिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पकड़ में नहीं आ पाए। और क्रॉसबो इतने पावरफुल थे कि इंसान के शरीर को चीर कर अंदर घुस सकते थे। एयर पुलिस की हालत देखकर लोग डर से चिल्लाने लगे। तभी अचानक छह लोग उठ खड़े हुए, दो पीछे, दो बीच में और दो आगे के दरवाजे पर। सभी के हाथों में असेंबल्ड क्रॉसबोज थे जो पैसेंजर्स को निशाना बनाए हुए थे। उनमें से एक बोला, चुप हो जाओ सबके सब, वरना जो चिल्लाएगा उसका यही हाल होगा। लोगों के बीच बिल्कुल सन्नाटा छा गया। ये सब देखकर वेद की भौहें तन गई और उसकी मुट्ठी कस गई, लेकिन वो शांत रहा, जैसे बाज अपने शिकार पर घात लगाया हो। अब मानव, सीमा और माही को समझ आ गया कि वेद ने उन्हें क्यों वार्न किया था। इधर स्माइलिंग मैन मोटे आदमी के गर्दन पर क्रॉस उतार कर बोला, क्यों बहुत थप्पड़ मारने का शौक है ना। अब जाकर मोटे आदमी को समझ आया कि वो स्माइलिंग मैन सिर्फ पागल और गूंगा होने का नाटक कर रहा था। बोल, अब बोलती क्यों बंद हो गई। मोटा आदमी बोलता भी कैसे, उसके मुंह में तीर फंसा हुआ था, वो कांप रहा था, उसकी पैंट तक गीली हो चुकी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरा और हाथ जोड़कर रोने लगा। स्माइलिंग मैन ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कमांडिंग टोन में बोला, चल वो बॉक्स खोल जिसके लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया था। मोटा आदमी हिचकिचाया। तभी स्माइलिंग मैन ने उसके चेहरे में धंसा तीर झटके से खींच निकाला। उस मोटे आदमी की चीख निकल पड़ी और उसके मुंह से खून बहने लगा। ये देखकर आसपास बैठे लोग चीख पड़े। उसी वक्त फ्रंट केबिन से एक रॉबर ने मेगाफोन उठाया और ऊंची आवाज में बोला, हेलो पैसेंजर्स, इट्स अ बैड लक कि तुम इस प्लेन में सफर कर रहे हो, क्योंकि आज यहाँ मौजूद हर आदमी को खाली हाथ इस प्लेन से उतरना पड़ेगा। लेकिन घबराओ नहीं, हम सिर्फ पैसा चाहते हैं, किसी की जान नहीं। सो बेहतर होगा कोऑपरेट करो, वरना अगर हमें मजबूर किया तो लेन से सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। वेद ने कैबिन में फैली दहशत को महसूस किया। उसका शातिर दिमाग तुरंत स्ट्रैटेजी बनाने लगा। ये प्रोफेशनल लग रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी, यही इनकी कमजोरी बनेगा। वहीं रॉबर्स की बात सुनने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स भी कांप रहे थे। उन्होंने एयर पुलिस की तरफ देखा, जो पहले ही घायल होकर हिल नहीं पा रहे थे। तभी एक अटेंडेंट हिम्मत करके कॉकपिट की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि रॉबर हंसते हुए बोला, हे एयर होस्टेस, कहाँ चली? कॉकपिट में जाकर हेल्प मांगना चाहती हो? ये सब बेकार की कोशिश मत करो, हम टोटल 10 हैं और यहाँ 6 दिख रहे हैं। गेस करो बाकी 4 कहाँ हैं? ये सुनकर अटेंडेंट का चेहरा सफेद पड़ गया। वही वेद मन ही मन सोचा, 10 आदमी, इंटरेस्टिंग। इनका कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है कि इनका बैकअप प्लान भी है, और वो 4 लोग हो ना हो कॉकपिट को कंट्रोल कर चुके होंगे। पीछे स्माइलिंग मैन ने मोटे आदमी से बॉक्स खुलवाया। बॉक्स के अंदर कीमती रत्न देखकर वो खुश होकर बोला, वाह रे मोटे, तू तो सच में रईस का बाप निकला। एक एक पीस लाखों का होगा, मजा ही आ गया। स्माइलिंग मैन ने सारे कीमती रत्न अपने बॉक्स में डाल लिए और बाकी के 3 रॉबर्स के साथ लोगों के बीच घूमने लगा। मेगाफोन वाला रॉबर और एक रॉबर केबिन के दोनों तरफ खड़े होकर नजर रखे हुए थे। मेगाफोन वाला रॉबर बोला, सब लोग अपने वॉलेट्स, फोन्स, ज्वेलरी, सारी वैल्यूएबल चीजें इन बैग्स में डाल दो। अगर किसी ने मनमानी की तो हम अपनी मनमानी पर उतरेंगे। रॉबर्स एक एक करके पैसेंजर्स से वैल्यूएबल आइटम्स कलेक्ट करने लगे। बैग्स केप वर्किंग का सबसे पहला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए केप वर्किंग राज पॉकेट FM, वहीं पे सबसे पहला एपिसोड डाला जाता है। एक एक करके भरते गए। जब वेद की बारी आई तो उसने दिखावे में डरने का नाटक किया और फिर वॉलेट डाल दिया। मानव, सीमा और माही तीनों से भी सब कुछ बैग में डलवा दिया। तभी रॉबर वेद को पॉइंट करते हुए बोला, तूने बस वॉलेट डाला है, तेरे पास और भी सामान होगा, जल्दी डाल। तब वेद बोला, मेरे पास बस कपड़े ही हैं, वो भी सस्ते, तुम लोग कपड़े भी उतरवाओगे क्या? तभी एक और रॉबर ने सामने बैठे एक आदमी पर तीर तान दिया और बोला, तेरा वॉलेट दे जल्दी। वो आदमी सख्त लहजे में बोला, मैं नहीं दूंगा, मैं सोल्जर रहा हूँ, 8 साल तक इंडियन बॉर्डर की रक्षा की है मैंने, मैं कभी बैटल फील्ड पर कभी नहीं डरा, तो तुम जैसों से क्या डरूंगा। अगले ही पल तीर उस एक्स सोल्जर के सिर को चीरता हुआ निकल गया। केबिन में सन्नाटा छा गया। जब तक समझ पाते वो सोल्जर पहले ही बगल वाले पैसेंजर पर गिर चुका था। उसकी आंखें अब भी खुली थी। जिंदगी और मौत की लड़ाई उसने बार बार लड़ी थी। वो बेचारा दुश्मन की गोली से नहीं मरा, लेकिन इन लुटेरों के हाथों मारा गया। ये देखकर वेद का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी मिट्टियां भीज गई। उसकी आंखें उस शहीद की लाश को देख रही थी। वो मन ही मन बोला, ये मामूली रॉबर्स नहीं है, ये मारने पर उतर आए हैं, यानी इनका मकसद कुछ और है। क्योंकि पैसा ही इनका मकसद होता तो प्लेन में रॉबरी नहीं करते, इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी बैंक को लूटने में करते। तभी मेगाफोन वाला रॉबर फिर से चिल्लाया, मैं फिर कह रहा हूं, हमें सिर्फ पैसे चाहिए, अगर किसी ने गड़बड़ की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कई लड़कियां डर के मारे रोने लगी। जैसे ही काला बैग उनकी सीट तक पहुंचा, उन्होंने घबरा कर अपने गहने उसमें डाल दिए। स्माइलिंग मैन वेद की ओर क्रॉस बो ताने हुए बोला, अगर फिर चालाके की तो तेरा अंजाम उस बेवकूफ आदमी से भी बुरा होगा। वेद ने स्माइलिंग मैन की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वो आदमी हमारे देश का सोल्जर था, उसने अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे लोगों की रक्षा की थी और तुमने उसकी जान ले ली। स्माइलिंग मैन हंसते हुए बोला, तो सोल्जर था तो इससे क्या फर्क पड़ता है? वेद की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने सख्त लहजे में कहा, फर्क यह है कि वो तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम सब मरने लायक हो। वेद की आंखों में ऐसी अंगारे थी जिन्हें देखकर वो स्माइलिंग मैन भी एक पल के लिए घबरा गया, फिर अपने साथियों की तरफ देखकर पागलों की तरह हंसा। सुना तुमने, ये कह रहा है कि हम सबको मर जाना चाहिए, इसे तो आसान मौत नहीं दूंगा मैं, तड़प तड़प कर मरेगा साला। स्माइलिंग मैन चीखते हुए वेद के कंधे पर हाथ मारकर बोला, क्या सोचते हो तुम कि मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा सकता? इतना कहकर उसने क्रॉसबो उठाया और वेद की टांग पर निशाना लगाकर ट्रिगर दबा दिया। लेकिन पलक झपकते ही वेद ने अपने राइट हैंड से तीर को हवा में पकड़ लिया और ये देखकर स्माइलिंग मैन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। इतनी कम दूरी से छोड़ा गया नुकीला तीर उसने ऐसे रोक लिया जैसे बच्चों का खेल हो। वेद ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, फिजिक्स का बेसिक रूल है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तुमने एक्शन किया, अब मेरे रिएक्शन का टाइम है। वेद ने अपनी कलाई झटकी और वही तीर उसके हाथ से छूटकर सीधा सामने खड़े रॉबर के माथे में धस गया। वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, बिल्कुल उसी सोल्जर की तरह जिसे उसने थोड़ी देर पहले मारा था। ये देखकर सब दंग रह गए और स्माइलिंग मैन की तो सांसें अटक गई। दूसरे रॉबर्स वेद की तरफ क्रॉसबो पॉइंट करने ही वाले थे, लेकिन वेद ने मौका नहीं दिया। उसने झटके से स्माइलिंग मैन का गला दबोचा और उसका हथियार छीनकर चिल्लाया, सब लोग नीचे झुक जाओ। पूरी कैबिन में चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। सब सीट के नीचे छिप गए। बाकी रॉबर्स ने तीर बरसाने शुरू कर दिए। वेद ने स्माइलिंग मैन को ही अपना शील्ड बना लिया और तेजी से आगे बढ़ा और क्रॉसबो से निशाना साधा। दो और रॉबर्स जमीन पर तड़पते हुए गिर पड़े। वेद की क्रॉसबो खाली हो चुकी थी। उसने स्माइलिंग मैन को धक्का मारा और मेगाफोन वाले रॉबर के जबड़े पर जोरदार किक मारी जिससे उसके गर्दन की हड्डी चटक गई और वो वहीं मर गया। अब बस स्माइलिंग मैन बचा था। तभी वेद ने देखा कि स्माइलिंग मैन ने जख्मी एयर पुलिस वाले की कनपट्टी पर क्रॉसबो का निशाना लगाया हुआ था। रुक जा, वरना इसे मार दूंगा। ये सुनकर वेद ने स्माइलिंग मैन से कहा, तुझे हंसना पसंद है ना? इससे पहले कि स्माइलिंग मैन कुछ समझ पाता, वेद ने एक सिल्वर नीडल निकाल कर स्माइलिंग मैन को चुभो दी, जैसे उसने सीक्रेट फोर्स के एक एजेंट के साथ किया था जो अवंतिका की सिक्योरिटी के लिए आया था। स्माइलिंग मैन जमीन पर लोट पोट होकर हंसने लगा। तब वेद बोला, अब हंस, जी भर के हंस। स्माइलिंग मैन के आंसू निकलने लगे, लेकिन उसका हंसना नहीं रुका। वहीं वहां खड़े सब लोग हैरानी से वेद की तरफ देख रहे थे। आज तो उन्हें लगा था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वेद एक मसीहा की तरह आया था। वेद ने स्माइलिंग मैन से सिल्वर नीडल निकाली और बोला, कब बोल, तुम्हारे चार साथी कहाँ हैं? ये और हंसना है? स्माइलिंग मैन हांफते हुए तुरंत बोला, केप वर्किंग के सबसे पहले एपिसोड सुनने के लिए सर्च बार में जाइए और सर्च कीजिए केप वर्किंग राज पॉकेट एफएम, यहीं पे सबसे पहले एपिसोड डाला जाता है। नहीं, मैं सब बताता हूँ। वो लोग छुपे हुए हैं, अगर उन्होंने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया तो हम सब मर जाएंगे। तभी अचानक चीख सुनाई थी। एक रॉबर मौके का फायदा उठाकर फर्स्ट क्लास में घुस गया और दरवाजा लॉक कर लिया। तब एयर पुलिस घबरा कर बोला, अगर उन्होंने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया तो हम सब 10,000 मीटर से नीचे गिरेंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। पूरे केबिन में लोगों की चीखें गूंज उठी। अभी सबको लगा था कि अब बचने की उम्मीद है, लेकिन जैसे ही लुटेरे ने अंदर से केबिन का दरवाजा लॉक किया, सबकी सांसें अटक गई, क्योंकि अगर कॉकपिट में कोई है तो पूरा प्लेन उनके कब्जे में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं वेद ने बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कॉकपिट तक कैसे पहुंचे। मानव, माही और सीमा भी डर से घबराते हुए वेद को डर से भरी नजरों से देख रहे थे। आखिर वेद ने हमेशा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करना तो लगभग इम्पॉसिबल था। क्या वेद सबको बचा पाएगा?